جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات چل رہے ہیں. آج کی حدیث مبارکہ میں شروع کرتے ہیں. حدیث نمبر 1420 سے کتاب الفضائل ہے. حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسين بن أعين حدثنا معقل عن أبي زبير عن جابر أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا فيأتيها بنوها فيسألون الأدمى وليس عندهم شيء فتعمل إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا فما زال يقيم لها أدم بيدها حتى أسرته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسرتيها؟ قالت نعم. قال لو ترتيها ما زال قائما. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ام مالک رضی اللہ تعالی عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایک کپی میں گھی ہدیہ کیا کرتی تھی. ان کے بیٹے آ کر ان سے سالن مانگتے تو اگر گھر میں کچھ نہ ہوتا تو ام مالک اس کپی کے پاس آتی جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی ہدیے میں دیا کرتی تھی تو اس کپی میں گھی ہوتا تھا. اسی طرح ام مالک کے گھر میں سالن ہمیشہ باقی رہتا. یہاں تک کہ ایک بار ام مالک نے اس کپی کو نچوڑ لیا. اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. آپ نے پوچھا کہ آپ نے اسے نچوڑ لیا؟ ام مالک نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اگر تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتی تو اس میں ہمیشہ گھی باقی رہتا. سبحان اللہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پہ یہ معجزہ تھا. یہ جی دوسری حدیث. حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي زبير عن جابر أن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسك شعير فما زال الرجل يأكل منه وإمراته وضيفهما حتى قاله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا مانگا. آپ نے اسے آدھا وسک جو ایک مخصوص پیمانہ تھا وزن کرنے کا جو دے دیے. وہ آدمی اور اس کی بیوی اور اس کے مہمان سب اس آدھے وسک میں سے ہمیشہ جو کھاتے رہے اور جو کم نہ ہوتے تھے, حتیٰ کہ ایک مرتبہ اس نے اس کو ناپ لیا. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس کو ناپتا نہیں تو ہمیشہ اس میں سے کھاتا رہتا اور وہ تم لوگوں کے لیے ہمیشہ باقی رہتا. سبحان اللہ, یہ دونوں معجزے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ان دونوں نے چونکہ حوث کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہ کیا, لہذا اس وجہ سے غیب سے رزق کی جو آمد و رفت جاری تھی اللہ تعالیٰ نے وہ روک دی. جی تیسری حدیث پڑھتے ہیں. جی وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا ابو علي حنفي حدثنا مالك وهو ابن سن عن ابن زبير الى اخره. فرماتے ہیں قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك فقام يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يصوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبو إنكم لن تأتون حتى يضحين فمن جاءها منكم فلا يمس من ماري شيئا حتى آتي فجاء انها وقاد الى اخره. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک والے سال جہاد تبوک کے لیے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو اکٹھا پڑھتے تھے, ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی اور مغرب اور عشاء آپ نے اکٹھی پڑھی. یہ ایک آپ بات یاد رکھیے، جیسا کہ اس حدیث میں آ رہا ہے کہ جہاد میں تبوک کے لیے آپ تشریف لے گئے اور آپ نے دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا، ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی، مغرب عشاء اکٹھی پڑھی. یہ جمع بین الصلاتین یعنی دو نمازیں اکٹھی پڑھنے سے متعلق انشاءاللہ ہم تفصیل جو ہے وہ کتاب الصلات کے اندر پڑھیں گے. یہاں پہ صرف آپ کے معجزات کے اعتبار سے ہم گفتگو کریں گے. پھر آپ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مؤخر کر دیا، پھر خیمے سے باہر نکلے، ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی، پھر خیمے میں داخل ہو گئے، پھر اس کے بعد باہر نکلے اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑی. اس کے بعد فرمایا انشاءاللہ تم کل تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے اور جن چڑھنے سے قبل وہاں نہ پہنچ پاؤ گے سو تم میں سے جو کوئی وہاں پہنچ جائے اس کے پانی کو کچھ نہ چھوئے یہاں تک کہ میں آ جاؤں. پھر ہم تبوک کے چشمے پر پہنچے، دو افراد آگے نکل گئے، چشمے کی حالت یہ تھی کہ جوتے کے تسمے کے برابر پانی بہ رہا تھا. چشمے کی حالت یہ تھی کہ جوتے کے تسمے کے برابر پانی بہ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کیا تم نے پانی کو چھوا ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برا بلا کہا اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا ان کو کہا. پھر سب لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے چلو بھر تھوڑا تھوڑا پانی چشمے سے نکال کر ایک برتن میں جمع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ دھویا، پھر دوبارہ وہی پانی چشمے میں ڈال دیا. اس کے ڈالتے ہی چشمہ جوش مارتے ہوئے بہنے لگا، یہاں تک کہ لوگوں نے پانی پلانا شروع کر دیا، آدمیوں اور سواری کے جانوروں کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، اگر تمہاری عمر طویل ہوئی تو ممکن ہے تم دیکھو گے یہاں پر پانی نے باغات کو بھر دیا ہے. سبحان اللہ، یا تو پانی اتنا تھا کہ جوتے کے تسمے کے برابر تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کرنے کے بعد اس پانی کو اس چشمے کے اندر دوبارہ بہا دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا پانی جاری ہوا کہ صحابہ اکرام کے سارے لشکر نے پانی پیا، سواریوں نے پانی پیا، اور پھر آپ نے آخر میں فرمایا کہ یہ اتنا پانی کہ تم دیکھو گے کہ پانی نے یہ باغات کو کیا کرے گا، سیر کر دے گا. صبح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. جی حدیث نمبر، اگلی حدیث سماعت کیجئے. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قرن حدثنا سليمان بن بلال عن ابرم يحيى عن عباس بن سليم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرسوها فخرسناها وخرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال احسيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. وانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليل ريح شديد فلا يقم فيها أحد منكم فمن كان له بعير فليشد عقاله فهبت ريح شديد فقام رجل فحملت الى آخری. ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے. جب ہم وادی قرآ جو شام کے راستے میں ایک وادی ہے، ایک عورت کے باغ میں پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس باغ کے اندر پہنچ کر اندازہ لگاؤ اس باغ میں کتنا پھل ہے. ہم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ لگایا کہ اس عورت کے باغ کا جو پھل ہے وہ 10 وسق ہے. یہ وسق جو ہے اس زمانے کے اعتبار سے خاص پیمانہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ یہ عدد یاد رکھنا یہاں تک کہ انشاءاللہ ہم واپس لوٹ آئیں تیری طرف. پھر ہم وہاں سے چلے تبوک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات تمہارے اوپر سخت ہوا آندھی چلے گی، لہذا تم میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہو، جس کے پاس اونٹ ہے اس کی رسی کو باندھ کے رکھے. پھر تیز آندھی چلی، ایک شخص کھڑا ہوا تو آندھی نے اسے اٹھا کر تہ کے پہاڑوں کے درمیان لا پھینکا. اس کے بعد ابن العلماء جو ایلا کا حاکم تھا اس کا قاصد رسولوں کے پاس اس کا خط لے کر کے آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر ہدیے میں دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی جوابی مکتوب لکھا اور ایک چادر ہدیے میں دی. پھر ہم لوگ واپس لوٹے، یہاں تک کہ وادی قرا کے اندر ہم پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس عورت سے ایک باغ کے متعلق پوچھا، کتنا پھل ہے؟ اس نے کہا 10 وسق مکمل نکلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو جلدی چلوں گا، تم میں سے جس کا دل چاہے جلدی چلے، اور جو ٹھہرنا چاہے ٹھہر جائے. ہم وہاں سے نکلے یہاں تک کہ مدینہ نمودار ہو گئے. آپ نے فرمایا، یہ توبہ ہے، توبہ مدینہ منورہ ہی کا نام ہے، اور یہ احد ہے، وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر جو ہے وہ بنو نجار. بنو نجار جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے گھر تھے، پھر بنو عبد الاشحل کے، پھر بنو حارث کے، پھر بنو خزرج کے، پھر بنو سعدہ کے، اور یوں آپ انصار کے تمام ہی گھر برادریوں میں خیر اور بہتر ہے. پھر حضرت سعد بن عبادہ ہم سے ملے تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھروں کو اچھا قرار دیا، تو ہمیں سب سے آخر میں کیوں کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھروں کو اچھا قرار دیا تو ہمیں سب سے آخر میں کیوں کر دیا؟ سعد بن عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انصار کے گھروں کو بہترین بیان فرمایا اور ہمیں بنو سعدہ کو سب سے اخیر درجے میں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اتنا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم خیار یعنی اچھے لوگوں میں سے ہو؟ جی اگلی حدیث سماعت فرما لیجیے. وحدثنا ابو بکر ابو شیبہ حدثنا عفان حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا وحیب قال وفی کل دور الانصاری خیر لم یذکر ما بعده من قصہ. یہی بھی وہی سارا مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے تک انصار کے سب گھروں میں بھلائی ہے، اور اس کے بعد سعد بن عبادہ والے واقعے کا ذکر نہیں فرمایا. اور حضرت وہب کی روایت کردہ حدیث میں یہ الفاظ ظاہر ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایلا کو ان کا ملک لکھا دیا، اور حضرت وہب کی روایت میں الفاظ مذکور نہیں کر ان کی طرف لکھا ہے. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ عبارت بھی پڑھتے جائیں گے، ترجمہ بھی کرتے جائیں گے، جیسے آپ لوگوں کو آسانی ہو. باب توکلہ علی اللہ تعالی وعصمت اللہ تعالی لہ من الناس. اللہ تعالی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کا بیان ہے. حدثنا عبد بن حمید اخبرنا عبد الرزاق الی آخره. راوی فرماتے ہیں، غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، غزوتن قبل نجد، نجد کی جانب جہاد کے لیے گئے. فادرکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی واد کثیر العظاء، تو ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی وادی میں جو کانٹے دار درختوں والی تھی پایا. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت سے اتر گئے ایک درخت کے نیچے. فعلق سیفہ بغصن من اغصانها، اپنی تلوار درخت کی ٹہنیوں میں سے کسی پر لٹکا دی. قال وتفرق الناس فی الوادی یستظلون بالشجر، سب لوگ وادی میں درختوں کے سائے میں منتشر ہو گئے. قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول فرماتے ہیں، ان رجلا اتانی، ایک آدمی میرے پاس آیا، وانا نائم، اور میں سویا ہوا تھا. فاخذ السیف، اس آدمی نے میری تلوار کو پکڑ لیا. فاستیقظت، یہاں تک کہ میں جاگ گیا. وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ اور وہ تلوار لیے میرے سر پہ کھڑا تھا، فلم اشعر مجھے ذرا بھی اس بات کا احساس نہیں تھا، اِلَّا وَالسَّيْفُ سَلْطًا فِي يَدِهِ مگر اس وقت جب ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، فقال لی اور ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں اور مجھے کہنے لگا مَن يَمْنُعُكَ مِنِّي کہ آپ کو مجھ سے کون آج بچائے گا، قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلت اللہ ثم قال فی الثانیہ جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے دوبارہ پھر یہی سوال کیا مَن يَمْنَعُكَ مِنِّي کون بچائے گا آپ کو مجھ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلت میں نے کہا اللہ، قال فشام السیف فہا ہوا ذا جالس ثم لم يعرض له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن کر اس نے تلوار نیام میں کر لی اور صحابہ سے فرمایا وہ شخص جو ہے یہ بیٹھا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کسی قسم کا کوئی تعرض نہیں کیا اور اس کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر دوسری ہے، اسی باب سے متعلق ہے لیکن مضمون یہی ہے، الفاظ کے اختصار اور اختلاف کے ساتھ ہے، ترجمے سے عبارت واضح ہے کہ انہوں نے جہاد کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے جب واپس ہے تو جابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی واپس ہوئے۔ اللہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کے بیان کے اعتبار سے یہ باب مکمل ہوا۔ کچھ آخر کے اندر ایک دو احادیث ہیں، مضمون بھی وہی ہے، الفاظ بھی وہی ہیں مگر اختصار کے ساتھ ہے۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات کے اوپر توکل کہ آپ اکیلے آرام کر رہے ہیں، کوئی پاس موجود نہیں ہے، اور کافر جو ہے وہ موقع پاتے ہی یہ سمجھ گیا کہ آج میں آپ کو شہید کر دوں گا، لیکن آپ کے دل کی ایمان کی وہ کیفیت تھی، جیسے ہی آپ نے کہا اس نے کہا کون بچائے گا، آپ نے اللہ اللہ کہتے ہی اس کے جو دل جو تھا، اس کے ہاتھ پاؤں جو تھے، ہر چیز جو ہے وہ جواب دے چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ تو یہ ہے ایمان، ہمیں بھی اپنے ایمان کی یہی کیفیات اپنے اندر بنانی چاہیے۔ باب شروع کرتے ہیں، باب بیان مثلی ما بعث به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الہدى والعلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ہدایت اور علم کے ساتھ مبعوث کیے گئے اس کی مثال ہے۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیدہ و ابو عامر العشری و محمد ابن العلاء واللفظ ابن قالوا حدثنا الى آخره عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثل ما بعثنی اللہ به عز وجل من الہدى والعلم کمثل غیث اصاب ارضا فکانت منها طائفة طیبة قبلت الماء فانبتت الکلا والعشب الکثیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے مجھے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مبعوث فرمایا اس کی مثال ایسی بارش کسی ہے جو کسی زمین پر برسی، اس کے کچھ حصے نے پانی کو قبول کر لیا جس سے چارہ اور خوب گھاس اگی، انسانوں اور جانوروں کے کام آئی۔ وکانا منہا اور زمین کا کچھ حصہ ایسے تھا اجادبو جو بہت سخت تھا، امسکت الماء اس نے پانی کو جمع کیا، فنفعہ اللہ بہ الناس فشربوا منہا اس نے پانی کو جمع کیا اس نے پانی کو جمع کر لیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، انہوں نے اس میں سے پانی پیا اور سیراب ہوئے اور جانوروں کو بھی چرایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَصَابَ طَائِفَةً مِّنْهَا أُخْرَى اور ایک حصہ زمین کا ایسا تھا کہ وہ چٹیل میدان تھا، اِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في الدين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسرا حصہ زمین کا ایک ایسا تھا کہ وہ چٹیل میدان تھا، نہ اس نے پانی کو روک کے رکھا نہ ہی چارہ وغیرہ اگایا، بس یہی مثال ہے اس شخص کی، کس شخص کی؟ من فقہ فی دین اللہ و نفعہ بما بعثنی اللہ به فعلم و علم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ہے اس شخص کی جس نے اللہ کے دین کی سج بوجھ حاصل کی اور اللہ نے اس کو نفع پہنچایا اس چیز سے جسے دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یعنی علم و ہدایت. تو اس نے علم حاصل کیا اور اس نے علم کو پھر دوسروں کو بھی آکے سکھایا. اور پھر فرمایا وَمَثَلُ مَن لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مثال اس شخص کی جس نے اس دین کے لیے سر نہ اٹھایا اور جس ہدایت کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اسے قبول نہ کیا ہو. فائدہ، جب بارش برستی ہے تو ہر حصہ زمین کو سیراب کرتی ہے، لیکن زمین کے بعض حصے تو ذخیرہ ہوتے ہیں کہ وہ پانی کو جذب کر لیتے ہیں اور پھر وہاں سبزہ اور گھاس اگاتی ہے جس سے جانور اور انسان فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح بعض حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہے جو انسان اور جانور پیتے ہیں، جیسا کہ بعض زمین کے حصے ایسے چکنے ہوتے ہیں کہ نہ تو پانی کو جذب کرتے ہیں نہ ہی وہاں پانی جمع ہو سکتا ہے، گویا نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ ہی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورت اور واضح مثال میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو ہدایت اور دین لے کر کے آیا ہوں اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ اس سے بعض لوگوں نے خود بھی فائدہ حاصل کیا اور علم سیکھا، ہدایت حاصل کی، پھر اس علم سے دوسروں کو نفع پہنچایا، جبکہ بعض نے نہ خود ہدایت کی نہ علم سیکھا نہ ہی دوسروں کے لیے انہوں نے نفع کا کوئی بندوبست کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دین سیکھنے کی، دین سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. آخری باب شروع کرتے ہیں آج کا، باب شفقتہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امتہ و مبالغتہ فی تحذیر مما یضرہم. اپنی امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت. حدثنا عبد اللہ بن براد الى آخره عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی و مثل ما بعثنی اللہ به کمثل رجل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شب میری اور اس ہدایت کی جسے دے کر اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا کمثل رجل اس آدمی کی طرح ہے اتا قومہ جو اپنی قوم کے پاس آیا فقال یا قوم کہا اے قوم انی رأیت الجیش بعینی اے میری قوم بلا شب میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بڑے لشکر کو دیکھا ہے وَإِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْعُرْيَانِ اور میں دو ٹوک ڈرانے والا ہوں کہ وہ لشکر تمہیں ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے فَنَّجَاؤُ پس تمہیں بھاگنے کی فکر کرنی چاہیے فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ پس اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے تو اس کی بات مان لی فَنْطَلَقُوا عَلَى مُهْلَتِهِمْ اور شام ہوتے ہی وہ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اور کچھ لوگوں نے تو اس کی کیا بات نہیں مانی اور صبح تک اپنے ٹھکانوں فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ صبح تک اپنے مکانوں پہ رہے فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ لشکر نے صبح کو ان پر حملہ کر دیا فَأَهْلَكَهُمْ وَجْتَاحَهُمْ اور انہیں تباہ و برباد کر دیا انہیں جڑ سے اکھیڑ دیا فذالک مثل من اطاعنی واتبع ما جئت به ومثل من عصانی وکذب ما جئت به من الحق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی مثال ہے اس شخص کی جس نے میری اطاعت کو قبول کیا، شریعت کو قبول کیا، ہدایت کو قبول کیا اور اس کی پیروی کی، نتیجتاً وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا. اور اس شخص کی جس نے میری نافرمانی کی اور میرے لائے ہوئے دین حق کو جھٹلا دیا اور وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثلي ومثل امتي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری اور میری امت کی مثال کا مثلی رجلین، اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ کو جلایا، فجعل الدواب والفراش يقعن فيه، تو کیڑے مکوڑے اور پروانے آگ میں گرنے لگے، فانا آخذ بحجزکم وانتم تقحمون فیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور امت کی مثال جس نے آگ جلائی، کیڑے مکوڑوں پروانے پہ گرنے لگے، بس میں تم کو تمہاری کمروں سے پکڑ رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں اندھا دھند گرتے جا رہے ہو. فائدہ یعنی جہنم کی آگ میں تم پروانوں کی مانند گر رہے ہو، جس طرح پروانہ جانتا ہے کہ وہ آگ میں گر جائے گا، پھر بھی اسی طرح تم بھی آلیوں کے سبب، اور میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں. سبحان اللہ. جی حدیث اگلی شروع کرتے ہیں. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق الى آخره قال ابو حریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا. حدیث مبارکہ وہی ہے مگر الفاظ کے اختصار اور الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری اور شخص کی مثال ایسی ہے جس نے آگ بھڑکائی، پھر جب آگ نے ماحول کو روشن کر دیا تو پتنگے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ ہیں اس میں گرنے لگے، یہ شخص ان کو روکنے لگا مگر وہ نہ رکے اور اندر اس میں گرنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فذالکم مثلی ومثلکم انا آخذ بحجزکم عن النار ہلم عن النار ہلم عن النار. فرمایا بس یہی اور میری تمہاری مثال ہے، میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر آگ سے تمہیں روکتا ہوں، جہنم کے پاس سے چلے آؤ، جہنم کے آگ سے ادھر آ جاؤ، مگر فتغلبونی تقحمون فیہا، مگر تم میرے اوپر غالب آ جاتے ہو، اندد اس میں گرتے جا رہے ہو. اس باب کی آخری حدیث مضمون وہی مگر الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثلی و مثلکم کمثلی رجل، میری مثال اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہیں جس نے آگ کو جلایا، فجعل الجنادب والفراش یقعن فیہن، کہ پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے، وہو یذبہن عنہا، جبکہ وہ انہیں ہٹا رہا ہے، وانا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تولتون من یدی، اور میں بھی تمہاری کمریں پکڑ کر آگ سے تمہیں روک رہا ہوں اور تم ہو کہ میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہو. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے زندگی ہے ہی وہی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال کی پابندی کی جائے، اور اگر ہم دین پڑھنے کے علم پڑھنے کے باوجود، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے باوجود اگر دین کے اوپر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے، دنیا کے اعتبار سے بھی ہم خسارے میں ہوں گے، آخرت کے اعتبار سے بھی خسارے سے بھی ہوں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حدیث کی نعمت عطا فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اب اللہ سے دعا بھی کریں اللہ ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آنے والے چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ مسلم شریف کا سبق کا آغاز کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.